699 zł, a w 40 ratach tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 czerwca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Karol Nawrocki odebrał od PKW uchwałę o wyborze na prezydenta. Koalicyjny rząd z wotum zaufania od Sejmu. Policja rekonstruuje przebieg wczorajszej strzelaniny w Austrii. Karol Nawrocki odebrał od Państwowej Komisji Wyborczej uchwałę o wyborze na prezydenta. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent elekt mówił, że wysoka frekwencja w wyborach świadczy o tym, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za przyszłość wspólnoty. Karol Nawrocki podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach. Dlatego z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach. Niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w pierwszej i w drugiej turze. Dziękuję Państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację. Dziękuję, drodzy wyborcy. Karol Nawrocki zapewnił, że będzie także prezydentem wyborców, którzy go nie poparli. Dodał, że jego najważniejszym zadaniem jest odbudowa wspólnoty. Rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Za było 243 posłów, przeciw 210. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi, że Donald Tusk obnażył dziś w Sejmie wszystkie kłamstwa Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem przede wszystkim zadowolony ze stylu, w jaki Donald Tusk zmiażdżył narrację PiS-u. Zabił pisowskie kłamstwa liczbami. On je po prostu zdemolował, dlatego że przedstawił informację o wzroście wynagrodzeń w 2024 roku o 10%. Mówił o 67% wydatkach na obronność w tym roku. I to są wszystko fakty i dane, które dewastują narrację PiS-u. I to jest po prostu czas, w którym potrzebujemy odnowy komunikacji przede wszystkim po stronie Koalicji Obywatelskiej i rządu. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że to Donald Tusk w swoim wystąpieniu wielokrotnie minął się z prawdą. Poseł Paweł Szrot zauważa, że premier przypisał swojemu rządowi zwaloryzowane do 800 zł w lipcu 2023 roku świadczenie na dziecko. To nie była jedyna wypowiedź pana premiera w tym stylu. Oczywiście program 800+ prowadził rząd Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier również się chwalił obroną wschodniej granicy, wzrostem wydatków na obronność. To wszystko są rzecz jasna zasługi mojego środowiska, PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. No ale czy kogoś to dziwi, że pan premier przypisuje sobie zasługi innych, to jest premier Tusk. No to właśnie wszystko powinno tłumaczyć. Albo kłamie, albo manipuluje. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszone nazwisko rzecznika rządu. W przyszłym planowana jest rekonstrukcja Rady Ministrów. O przekroczenie uprawnień i narażenie życia i zdrowia człowieka oskarżony jest żołnierz, który podczas pełnienia służby oddał strzały w kierunku grupy migrantów. Do incydentu doszło w marcu ubiegłego roku w okolicy miejscowości Dubicze-Cerkiewne. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wtedy trzech żołnierzy, a wyprowadzenie ich w kajdankach wywołało ogromne kontrowersje. Do sprawy odniósł się m.in. szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, który powiedział, że zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia i że działania żandarmerii będą wyjaśnione. Dwóm z tych trzech żołnierzy prokuratura przedstawiła zarzuty. Teraz wobec jednego skierowała akt oskarżenia, sprawę drugiego umorzyła. Wydarzenia z 25 marca ubiegłego roku w okolicy Dubicz-Cerkiewnych zarejestrowały kamery rozstawione wzdłuż granicy państwowej. Jak informuje prokuratura okręgowa w Warszawie, oskarżony żołnierz oddał 12 strzałów z broni służbowej wzdłuż drogi granicznej w kierunku znajdującej się tam grupy migrantów nielegalnie przekraczających granicę, ale też funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych żołnierzy Wojska Polskiego. W ocenie śledczych w ten sposób naraził te wszystkie osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sprawą oskarżonego żołnierza zajmie się sąd garnizonowy w Warszawie. A relacjonowała Marta Nazarko. Policja pilnuje szkół w Austrii. W Gracu zorganizowano zbiórkę krwi. We wczorajszej strzelaninie w szkole zginęło 11 osób. Teraz policja rekonstruuje przebieg zdarzeń. Do przepytania są setki świadków. Ustalenie faktów ma też pomóc w przygotowaniu się do reagowania w takich sytuacjach w przyszłości. Uczniowie i dorośli, którzy potrzebują pomocy, mają do dyspozycji zespoły psychologów. Pomoc płynie też z innych kierunków. W Czerwonym Krzyżu i Klubie Sportowym Szturm zorganizowano zbiórkę krwi, której potrzeba szczególnie przy tak dużych akcjach ratunkowych jak wczorajsza. Policjanci wyjaśniali dziś, dlaczego mimo szybkiego znalezienia ciała sprawcy nie od razu wpuszczono do szkoły ratowników. Jednostka specjalna Kobra najpierw musiała sprawdzić, czy nie ma drugiego napastnika. To zajęło kilka minut, po których lekarze mogli zacząć działać.

Naszą rotacyjną godzinę, czyli spotkanie z najciekawszymi nowościami muzycznymi, rozpoczęliśmy od singla Addison Rae, Fame is a Gun. Ta artystka wydała swoją pierwszą długogrającą w pełni autorską płytę w ostatni piątek, więc rozpoczęliśmy od razu od takiej kategorii konkretów. Nie 100 konkretów, tych konkretów będzie dzisiaj trochę mniej, ale za to powiedziałabym, że przez duże K można by je zapisać, no bo oprócz tak konkretnych płyt, jak właśnie ta nowość od Addison Rae, też coś, o czym pewnie część słuchaczy doskonale wie, bo wysyłacie maile do nas sukcesywnie po 19:00, nadal rozdajemy karnety na 20. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który będzie się odbywał w Katowicach już za 2 tygodnie, więc ten adres mailowy rotacja@polskieradio.pl niezmiennie będzie przydatny. Addison Rae to taka kategoria popu skrojonego, ale naprawdę dobrze dopasowanego, natomiast z tej drugiej strony, często przeze mnie prezentowanej w środy czy w poniedziałki, jest pop eksperymentujący z różnymi innymi gatunkami. Hold your head, hold your heart. Despite the way you hold your head, hold your heart. They fade away or stay the same. Brytyjski producent Pote, Baby Hold Me, to propozycja nowa oczywiście. Artysta, który bardzo dobrze czuje się w takiej swojej niszy łączącej wokale z muzyką elektroniczną i kontynuuje to podejście do muzyki w przypadku nowości. Frank Ocean i Godspeed, 10 lat prawie ma ten utwór. Ostatnio przypomniała go Mavis Staples, a my gramy go w tej oryginalnej wersji z płyty Blonde. How I do, let go of a prayer for you, just a sweet word. The table is prepared for you. Wishing you Godspeed, glory. There will be mountains you won't move. Still, I'll always be there for you. How I do, I let go of my claim on you. It's a free world. You look down on where you came from. Sometimes, but you'll have this place to call on. Always. This love. Każda okazja jest dobra, żeby wrócić do nagrania z repertuaru Franka. Godspeed i Frank Ocean coverem tego utworu Mavis Staples zapowiada swoją trasę koncertową, a my oczywiście, jeżeli Frank pojawił się na antenie, no to znowu próbujemy trochę zaczarować rzeczywistość, uśmiechnąć się do niego w kierunku jakichś nowości być może, bo za chwilę minie dekada od wydania jego ostatniej płyty, czyli albumu Blond, z którego właśnie pochodzi ten utwór. 19 minut po godzinie 19. To jest doskonały moment, żeby sięgnąć po tytułowe nagranie z naszej płyty tygodnia, więc można już otrzepać ten delikatny pył i łzy, które być może pojawiły się w przypadku Franka. Teraz no, będzie mocniej. Turnstile, Never Enough. Never enough. Rotacja. Collect 200, tak się nazywa ten skład i tak też nazywa się to nagranie. Rzecz stosunkowo nowa, świeża. Ich dorobek muzyczny na razie się rozkręca, tak bym powiedziała, ale do sprawdzania, szczególnie podczas naszych rotacyjnych spotkań. No właśnie, to jest ten moment, po raz kolejny, kiedy mam wielką przyjemność przekazać komuś karnet na festiwal Tauron Nowa Muzyka. W poniedziałek tych maili przyszło naprawdę dużo. Zrobiliśmy takie pytanie otwarte, mini rozprawkę, bo ja pytałam o to, na kogo najbardziej czekacie podczas tegorocznej edycji i naprawdę czytanie tych maili sprawiło mi bardzo, bardzo dużo przyjemności, bo po prostu nawet patrząc na tekst i skupiając się na nim, czuć było tę miłość do muzyki klubowej, która przez was przemawiała. Roman, który wygrał karnet, napisał, że pierwszy raz w życiu udało mu się coś w ogóle wygrać, więc już w ogóle ta radość naprawdę była ogromna. Ja tak powiem między zdaniami, nie do końca oficjalnie, że może, wydaje mi się, że tak, ale uda się jeszcze gdzieś tam komuś coś podesłać więcej, ale na razie jesteśmy w tej części jak najbardziej oficjalnej, czyli środowa rozdawka. No i skoro tak dobrze poszła nam ta kwestia związana z pytaniem otwartym, to dzisiaj również przy takiej zostaniemy, ale dziś można już popłynąć w rejony absolutnie dowolne, bo chciałabym się zapytać was, drogie słuchaczki i słuchacze, kogo brakuje na tegorocznej edycji Taurona, to znaczy jaki artysta, jaka artystka dopełniliby ten line-up już do takiego absolutu. Wiemy, że tego typu rzeczy raczej się w fizyce nie wydarzają albo dzieje się to bardzo rzadko, więc w tym roku no, akurat ta osoba nie dołączy, ale może będziemy mogli jakoś podzielić się sugestiami z organizatorami w kontekście przyszłorocznej edycji, więc kto według was dopełniłby idealnie ten tegoroczny line-up festiwalu Tauron Nowa Muzyka? Rotacja @polskieradio.pl www.radioreklamy.pl. No i gramy oczywiście utwór od artystki, która pojawi się w Katowicach już za 2 tygodnie, Ela Minus. Do not listen. Went to hell and back, left all the way. Now I'm broken. Ela Minus wydała w tym roku autorską płytę. To właśnie z niej pochodzi nagranie Broken i mogłabym się założyć po jakąś taką spokojną stawkę, że Broken zostanie również przez nią zagrane na Tauronie. No nie za 2, tylko za 1,5 tygodnia już przecież. Ja jakoś tak przywiązałam się do tych 2 tygodni, ale Tauron w Katowicach odbywa się od 19 do 22 czerwca. Mam już pierwsze propozycje odnośnie zespołów, które mogłyby idealnie dopełnić ten tauronowy line-up. Nie będę ich zdradzała teraz na antenie, żeby nie podpowiadać. Niech po prostu każdy da się ponieść swojej wyobraźni. Rozumiem, że to wymaga trochę czasu, spokojnie, mamy go, można pisać, można pokombinować, pomyśleć i rzucić jakąś nazwą, a każda kolejna coraz szerszy uśmiech na mojej twarzy wywołuje, to by było coś, to prawda, no ale też nie to, że jest źle. Mam wrażenie, że w poniedziałek najczęściej wymienianym zespołem były właśnie te siostry Coco Rosie. If only I could remember you. Forget Me Not, Coco Rosie. Na żywo podczas festiwalu Tauron Nova Muzyka 21 czerwca o godzinie 21. Pojawią się te siostry. Przychodzą kolejne wiadomości odnośnie tego, kto mógłby idealnie dopełnić line-up tegorocznego festiwalu. Czekam na dalsze też. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Ja wiem, że to wymaga chwili na zastanowienie się, więc spokojnie, ten czas cały czas mamy. Czas cały czas mamy. No właśnie, to skoro już tak słabo rymuje, to dzięki Maćku za wpuszczenie kolejnego utworu. Sofia Kennedy i Imaginary Friend. Staring at your face, it's a trace lost somewhere in the timeline. Looking for a sign, but nobody inside. I climb the highest spot, the city you must see. When everything goes quiet, I still can't even speak to me in my dreams. But I don't wanna talk, because I know I'm stuck here with a version of you that's no longer real. There might come a day when I shall seek you again, but for now I'll say goodbye, my imaginary friend. New faces pass me by, I'm so shy in the waking of the daytime. Stop looking for signs, cause nobody inside. I think of something new and come up with a plan. I'm saying bon voyage, my imaginary friend. Friend. Sofia Kennedy, Imaginary Friend. Tak płynie nam jej najnowsza płyta, płyta Squeeze Me, która to właśnie była zapowiadana tym utworem. W nim jest jakiegoś rodzaju potencjał, który no, nie został jeszcze przeze mnie w 100% rozgryziony, ale po prostu potrzeba, żeby wracać do niego, nasila się z każdym tygodniem. 14 minut zostało nam do godziny 20. To teraz Daphne. Dawno pod tym pseudonimem nie wydawał. Częściej możemy go usłyszeć jako Caribou. Sad Piano House to jego najnowsze nagranie. Thank you. To nowy Daphne, Sad Piano House. Ostatnio można było go usłyszeć też we wspólnym nagraniu z Sofią Kartesis. Myślę, że to ciekawa współpraca, no i też taka współpraca, powiedziałabym, że z tego tauronowego środowiska, bo to są brzmienia, które właśnie na tym festiwalu można usłyszeć. Zresztą takie propozycje pojawiają się też z waszej strony, jeśli chodzi o to, kto idealnie mógłby dopełnić tegoroczny line-up festiwalu. Rotacja @polskieradio.pl. Cały czas można pisać, a w odpowiedzi można dostać karnet właśnie na ten festiwal. La Giang teraz, czyli coś z naszego rodzimego podwórka. Summery La Giang, czyli Radek Krzyżanowski, kojarzony może przez niektórych, bo to 1/3 składu Camp i jego autorski projekt, który w te wakacje pewnie będzie nam często towarzyszył. 7 minut zostało do godziny 20. Maciej Załęcki i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj mogli zakończyć tę audycję w inny sposób, kiedy dotarła do nas ta smutna informacja o śmierci Briana Wilsona, więc niech zagra, niech wybrzmi, niech będzie z nami ten kalifornijski sen. California Dreaming i The Beach Boys. Tak kończymy dzisiejszą rotację. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day, yeah. I'd be safe and warm if I was in L.A. Along the way.